Savi. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza taarifa kwa lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro. Kwanza ni mtasari wake. Kuna wanaosema kuwa serikali ya Burundi haitapata madhara yoyote ikiwa haijahudhuria mazungumzo ya awamu ya tano ambayo yako yanafanyika Arusha nchini Tanzania, na wengine kukana hayo. Radio nchini Burundi zinapaswa kutumia masafa yao yenyewe, la sivyo adhabu zinatarajiwa. Muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB unakemea vikali mwenendo wa mwalimu wa shule ya msingi Ekofo ya Vihanga katika wilaya na mkoa wa Kitega, ambaye aliendesha vipigo kwa mwanafunzi wa shule hiyo hadi kuingia dunia akiwa hospitalini. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Fundi mitambo ni François Akimana, na tuanze na habari kuhusu majadiliano ambayo kanafanyika Arusha nchini Tanzania. Kutoshiriki kwa serikali ya Burundi katika awamu ya tano ya majadiliano baina ya Warundi ambayo yanafanyika mjini Arusha nchini Tanzania haiwavunji moyo wale ambao tayari wameitika mazungumzo hayo. Hayo yanabainiwa na mmoja wapo wa wajumbe waliomo katika majadiliano hayo, Pancrases Nchimbi Paye, anatupilia lawama kwa marais wa kanda la Afrika Mashariki kutoshawishi serikali ya Burundi kuhudhuria awamu hiyo ya mwisho ya majadiliano. Kwa mujibu wake, anasema kuwa kwanza wanafurahishwa na jinsi mpatanishi Benjamin Mkapa aliwaamini ili waweze kutoa maoni yao ili nchi ya Burundi ipate amani ya kudumu. Tumusikilize Pankase akitafusi siriwa na mwenzetu Moyize Misago. Muhuza yasiguye neze kwa takatagize. Msuluhishi alibaini kuwa alijaribu bila mafanikio. Alieleza kuwa katika mkutano maraisi alitaka kujiuzulu, ila wakampa moyo kwa kumtaka kuandaa mkutano wa mwisho. Msuluhishi alipokubali alikuwa na matumaini kuwa maraisi wa ukanda huu watamsaidia, lakini mliona kuwa hapa tulipo hakuna mwakilishi hata mmoja wa maraisi hao. Inaeleweka kuwa msuluhishi ana uchungu na huzuni wa hali hiyo ya maraisi wa ukanda huu ambao hakumsaidia hata kimoja. La muhimu ni kuwa pinzani na serikali hii leo tumelewana na kuandaa suluhu moja kuhusu swala ambalo tumepewa na mpatanishi. Hata kama serikali haikuhudhuria, la muhimu ni kuwa tujifikirie na kujiweka nafasi ya serikali hiyo ambayo haipo. Ilionekana kuwa waliohudhuria wanaweza kupatishia suluhu matatizo ya nchi ya Burundi. Ibibazo by'u Burundi badakebaguzwa na etni ni hasara kubwa kwa serikali ya Burundi yenyewe kwa kutohudhuria awamu ya tano ya mazungumzo baina ya Warundi. Kwa mujibu wa Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika Paris Emery na rohamasisha Warundi kubadili mwenendo, anasema kuwa kuna umuhimu kwa nchi ya Burundi kutoa katika hali mbaya ya umaskini na kisiasa. Kiongozi huyo anachokiona ni kwamba baraza la marais wa nchi za Afrika Mashariki ndilo litakalo sema la mwisho kulingana na mikataba tofauti yaliyoko inayohusu uchaguzi. Kwa upande wa shirika Onelope ambalo halipigania maslahi ya kisiasa likijishughulisha na kufuatilia kwa ukaribu sana mambo ya uchaguzi, linasema kuwa kutohudhuria mazungumzo ya awamu ya tano serikali ya Burundi haijapata madhara yoyote. Kwa mujibu wa Gilbert Bekonjangwa, kiongozi wa shirika hilo, anahimiza walioko katika mjadala huo kurejea nchini Burundi ili wajiandae na uchaguzi unaotarajiwa. Tumusikize Njangwa Jiribebeko akitafusiwa na mwenzetu Plaside Niyomungere. Serikali haijapoteza chochote kwa sababu inawajibika kwa sasa kwa ajili ya raia anaoishi Burundi aliyoipigia kura. Hakuna atakayepoteza wakati serikali ikiwa inashughulikia raia wake, ikipambana kwa ajili ya maendeleo ya nchi kwa kuboresha amani, demokrasia, utawala bora, haki kwa waandalizi wa uchaguzi na maendeleo ya mwananchi. Kwa upande wa serikali, hakuna tatizo lolote. Ila tu ni kundi ndogo la wanasiasa litakalo sombolika kwa sababu halijaweza kuelewesha raia kupitia mradi wao kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Tume huru ya taifa ya kuandaa uchaguzi ishateuliwa tayari, na waombeni wanaosalia nje ya nchi kurejea haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuandaa uchaguzi wa mwaka 2020 na kutoa mwelekeo wao ili uchaguzi huo upate kuandaliwa vizuri, na wao waandae wakereketwa wao ili wadiriki uchaguzi kwa muda mwafaka. Pande zote wana umuhimu wa kuchangia mawazo ili raia apate kuishi, iwe upande wa serikali au ukawa, wanapashwa kuishi pamoja kwa ajili ya maendeleo bora ya mwananchi kwa ujumla. Aha, baraza la wabunge imepasisha muswada wa sheria Alhamisi hii unaobadili sheria inayohusu tume la ukweli na upatanisho kwa Warundi CVR kwa kifupi cha Kifaransa. Miongoni mwa yaliyomo mapya katika muswada huo ni pamoja ya kuongeza muda wa tume hiyo uliokuwa wa mwaka mmoja tu, ila kwa sasa baraza la wabunge ndilo litapanga muda wa kuongezwa kulingana na kipengele chaine cha muswada huyo wa sheria. Kupatanisha walioathirika na migogoro ya nchi hii ama nyingine si vizuri kufanyika katika nchi hiyo tu. Hayo yamebainiwa hapo jana Alhamisi na Patrick Hajayandi, anayeongoza mradi wa sheria wa kupatanisha kanda la maziwa makuu, walipokuwa wanaweka wazi kitabu kilichobatizwa kupatanisha kanda, changamoto na yanayoweza kusaidia kupatanisha katika kanda la maziwa makuu. Hayo alojize batungwa nayo mmoja wapo wa waliounga mkono maoni yaliyomo katika kitabu hicho, na akiwa ni mwakilishi wa shirika Amepesi Girubunu, anasema kuwa kupatanisha tu haijatosha, ila ingesindikizwa na utawala bora. Redio yote iliyoko nchini Burundi yapashwa kutumia masafa yake yenyewe, la sivyo kunatarajiwa adhabu. Hayo yaliwekwa wazi na kiongozi wa taasisi ALCT inayotoa masafa kwa redio nchini Burundi wakati wa mkutano leo hii na viongozi wa redio zinazopatikana nchini Burundi. Taasisi hiyo imesema hayo wakati wa kuweka wazi yaliyomo katika utafiti iliyoifanya mwezi Agosti mwaka huu. Idi Jafari, mkurugenzi wa redio Bena inayopatikana mkoani Rutana, alikuwa kwenye mkutano huo. Anaeleza kuwa utafiti huo wa ARCT unawasaidia kujua hali ilivyo na kubadili jinsi walivyokuwa wanafanya kazi yao. Tumsikilize akiwa kwenye mike ya Mireye Kanyange. Ni kweli hapa hiki kituo cha ARCT Burundi ambacho kinapana line za radio pia na nguvu za redio kimeandaa warsha hii ili kutoa visomo kuonesha matokeo ya kisomo ambacho waliendesha, ni wapi redio za Burundi zinapaswa kufikia na ni wapi zinafika, ni wapi hazifiki. Kwa kweli somo hili ni somo ambalo limekuwa ni somo la zuri sana, somo la faida kwetu kama viongozi wa redio na wanaofanya kazi katika redio tofauti. Ningesema kwamba somo hili tungelifanya kwanza binafsi kabla hiki kitengo cha RCT hakijalifanya bado, kwa sababu tunapaswa kujua sisi tunasikika wapi, ni wapi ambapo hatusikiki, ni wapi tunasikika vibaya au ni wapi hatusikiki moja kwa moja. Sasa ili tujue ni tufanye kitu gani ili tuweze kusikika vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana kabisa kutokana na funzo hili ambalo na matokeo haya ambayo RCT wametoa, tumejiona yani tuko wapi. Kitu changu kimezungumzwa hapa ni wapi nasikika, wapi sisikiki, matizo yako wapi. Kwa hiyo sasa baada ya kufuata warsha hii inabidi sasa si wenyewe twende kujirudi, tutizame kwa sababu gani hatusikiki sehemu fulani, tutizame ili tuweze kusikika sehemu hiyo. Tukisema kujirudi sio kwamba kwenda tutie vifaa vyetu, tutie nguvu ambazo hatukupewa na shirika hili la RCT. Hapana, bali ni kutizama labda vifaa vyetu vina nguvu gani, vinaweza kufika sehemu hizo kivipi. Ili sisi kitu kwenda vifaa vya kizamani tuvitoe tuweke vifaa vya kisasa ambavyo itakuwa na zile nguvu na kufika sehemu zote ambavyo inahitajika kupita. Kwa sababu ikiwa tutaongezea zile nguvu ambazo tukupewa na kitengo hicho cha RCT, itabidi wengine tuwazuie wasisikike, lakini inabidi tutizame vifaa vyetu vitakuwaje. Kwa hiyo nashukuru sana kabisa matokeo haya kutoka kitengo hiki cha RCT, na itakuwa kabisa yana umuhimu mkubwa sana ili na sisi tutizame cha kufanya ili redio zetu zisikike pale ambapo zinastahili kusikika. Huyo alikuwa kiongozi wa redio Bena inayopatikana mkoani Irutana. Tuendelee na habari kuhusu wanawake wanaohamasishwa kujiamini ili watoe mkono wao katika kuendeleza nchi zao. Haya yamewekwa wazi na mke wa rais wa Burundi leo hii wakati wa kufungua rasmi mkutano wa kimataifa wa wanawake viongozi. Denise Nkurunziza anasema kuwa wanawake wamefikia hatua nzuri, ila anaeleza kuwa bado kuna hatua zingine ambazo hazijafikiwa. Bi Denise Nkurunziza anawaomba wanawake waliomo mkutanoni wawe na mahusiano mazuri ya kupashana habari nzuri za kujiendeleza. Baadhi wa raia wakazi wa kata ya Ngagara ya sita jijini Bujumbura wana wasiwasi ya kuambukizwa na maradhi ya mikono chafu kutokana na jarara iliyozaga mahali mbalimbali. Wananchi hao wanasema kuwa jarara hiyo imeongezeka katika sehemu hiyo kwa sababu mashirika yaliyokuwa yanatoa uchafu huo siku hizi haijishughulishi na kazi hiyo. Wanaomba serikali kuhamasisha mashirika hayo ili arudi kufanya kazi hiyo. Muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEBE na kemea vikali mwenendo wa mwalimu wa shule ya mla msingi Ekofo ya Bihanga katika wilaya ya mkoa wa Gitega ambaye aliendesha vipigo mwanafunzi wa shule hilo hadi kuingia kuiaga dunia akiwa hospitalini. Ferdinand Simbaruhije, katibu mkuu wa muungano huo, anasema kutoelewa mwenendo huo kwa wanafunzi. Anaitaka wizara ya elimu kubuni sheria kali ili kutokomeza mwenendo wa aina huo kwa walimu. Mwisho kabisa ni habari ya kimataifa. Vyombo vya usalama nchini Marekani vinaendesha msako mkali dhidi ya watu wanaotuhumiwa kutuma vifurushi kwa viongozi wa zamani wa nchi hiyo. Nchini DRC, mji wa Beni umeshambuliwa na watu wengine wenye silaha na kusababisha vifo vya watu watatu Alhamisi hii. Na huko Kameruni, Umoja wa Ulaya Jumaa hii umemtaka Rais Paul Biya kuiunganisha nchi yake na kutatua changamoto zinazoripotiwa baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba. Mengi zaidi na Jamali Viane Ngenda Kumana. Kama tunavyosoma kwenye tovuti la RFI Afrike, taarifa zilizothibitishwa mapema asubuhi hii na serikali zaeleza kuwa katika eneo la Beni nyumba saba zilichomwa moto na maduka kadhaa yalipogwa. Shambulio hilo lilitokea muda mfupi baada ya jua kuanza karibu saa moja asubuhi. Jeshi limeingilia kati na mapigano yakasitishwa saa tatu baadaye. Wengi asubuhi walikuwa bado wakitafuta ndugu zao waliotoweka, huku hofu ikiendelea kutanda katika eneo hilo. Kundi la wasi la Uganda la ADF linashutumiwa katika mashambulizi hayo. Nchini Cameroon, kundi linalodai kujitenga kwa eneo linalozungumza Kiingereza walitupilia mbali takwimu za serikali zinazodai kuwa watu 10 walipoteza maisha katika makabiliano ya hivi karibuni. Mashahidi wanasema kuwa makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wanaharakati wanaotaka eneo lao kuwa taifa huru siku ya Alhamis katika mji wa Bangui yalisababisha kifo cha mhadhiri mmoja wa chuo kikuu cha Bambili ambaye ni Profesa Mbufongo aliyepigwa risasi wakati alipokuwa akijielekeza kazini. Mwalimu huyo alifariki dunia muda mfupi baada ya kufikishwa hospitali mjini Bamenda kwa mujibu wa VOA Afrika. Tuitimishe taarifa hizi za kimataifa nchini Marekani, ambapo makamu wa rais wa Marekani Mike Pence alilaumu watu waliotuma vifusi kwa marais wa zamani, akisema watakapopatikana kuhusika na matukio hayo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Msemaji wa ikulu amelani jaribio hilo la mashambulio ya vurugu dhidi ya watu mashuhuri. Uchunguzi bado unaendelea ili hatua sahihi ziweze kuchukuliwa. Asante sana Jamali Vianingi. Ndakumana kwa habari hizo za kimataifa. Hapa ndipo tunapotamatisha habari ambazo zilikuwa zikija kupitia Radio Isanganiro. Nimshukuru fundi mitambo François Akimana, msomaji Apronix Service na Rabudi ya kukuaga, mpenzi msikilizaji, na kukushukuru uliyetikia sikio habari hii na kukutakia kila la heri.